إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأستغل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم بعد، kardeşler, bugün buraya toplanmamızın sebebi, öncelikle bir araya gelelim, şöyle birbirimizin halini hatırını soralım, bir kaynaşalım istedik bayram öncesi. Ve bayram öncesinde yapmamız gereken, planlamamız gereken bir takım şeyler var, onları konuşalım istedik. Veri işiyle ilgili özellikle. Bu münasebetle bir araya gelmişken, bayram ayına girmeden önce, yani Zilhicce'yi kastediyorum, Zilhicce'ye girmeden önce Zilhicce'de neler yapılacak, neler yapmamız gerekiyor, faziletli olan şeyler nelerdir, onlara değinelim. Arkasından bayramın adabı, bayram namazının adabıyla ilgili şeyleri söyleyelim, hatırlatalım ve kurbanla ilgili bir hatırlatma yapalım istedik. Böylelikle hem vaktimizi boş geçirmeyiz, hem de bilgilerimizi tazeleriz ve ondan sonra da istişaremizi yaparız diye düşündük. Bir de bu arada dışarıdan gelen, Çorum'dan gelen 3 tane misafir kardeşimiz var. Özellikle onlar da sohbet istediler. Onların da bu taleplerini dikkate alarak böyle bir şey düzenledik. İnşallah hepimiz için hayırlı. Sohbetimizi, dediğim gibi, öncelikle Zilhicce ayının faziletiyle ilgili bilgileri vererek başlayacağız. Sonra bayram namazı ile ilgili adab, kurbanla ilgili bilgiler, deri toplama işi ve bunun neden önemli olduğuyla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Kardeşler, bildiğiniz gibi hac ayları Şevval ayı, Zilkade ayı ve Zilhicce ayıdır. Şimdi neden hacdan başladık? Hac kurbanla alakalı. Kurban hac ile alakalı. İkisi birbirinden ayrılmaz bir parça. Ve bu hac aylarında Allah Azze ve Cel bize kurbanı vacip kıl. Zilhicce'nin onu. Yalnız bu Zilhicce'nin onuna gelmezden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce ayı girdiği zaman haccın dışında, yani hac yapmanın dışında bir takım faziletli amellerde bulunuyor. Bazı şeyler yapıyor. Nedir bunlar? Örneğin Nebi Aleyhisselatü Vesselam bugün de oruç tutuyor. Buna delalet eden hadis, İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah'a en sevimlisi bu günler. Yani Zilhicce ayının 10 günüdür diyor. Soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihatta mı? Evet diyor. Yalnız kim bir cihada gider, geriye bir şey bırakmaz ise, yani şehit olur orada kalırsa, bu müstesnadır. Yani cihada denk bir amel. Ne zaman? Zilhicce ayının başıyla onu arası. Yani bayrama kadar. Bayram günü 10. gün oluyor. O güne kadar çok faziletli günler. Aleyhissalatü vesselam fiili uygulaması olmak üzere Zilhicce'nin 9 günü, Aşura günü ve her ayın ilk pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Bu da fiili sünneti ve uygulaması. Bu 10 gün içerisinde neler yapılabilir? Faziletli olan şeyler nelerdir? Birincisi, gücü yeten hac ve umre yapar. İmkanı olan hac ve umre yapar. Tabi farz haccı kişiye gücü yettiği sürece farzdır. Burada yani yanlış anlaşılmasın, hac sadece nafile olarak imkan dahilinde değildir. Eğer hacca gidecek kadar imkan elde etmişse ona farz olarak yapacak. Onun haricinde farz yerine getirmişse nafile olarak hac ve umre. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Said bin Cübeyr'in rivayet ettiği bir hadiste Zilhicce ayının ilk 10 günü girdiğinde çok ibadet etmeye çalışır. Hatta neredeyse ona güç yetiremez olurdu. Yani çok ibadetten dolayı ibadet yapmaya güç yetiremez olurdu diyor. Bugünlerde tövbe istiğfar etmek, çokça tekbir getirmek, Kur'an okumak ve oruç tutmak. Özellikle oruçla ilgili geliyor. 9 günün 9'unu oruç tutamazsanız bile pazartesi, perşembe günleri oruç tutabilirsiniz. Bu 10 gün Allah'ın katında en değerli günlerden biri. Gündüzü kastediliyor. Şimdi alimler acaba Ramazan'ın son 10 günü mü daha faziletli, daha değerli, yoksa Zilhicce'nin ilk 10 günü mü değerli, daha kıymetli hususunda ihtilaf ediyorlar ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Diyorlar ki Ramazan'ın son 10 gününün gecesi daha faziletli, Zilhicce'nin ilk 10 gününün gündüzü daha faziletli. Bu yönüyle bir taksimata gidiliyor. Bu da haktır elhamdülillah. O yüzden biz gündüzü, yani Zilhicce'nin 10 gününü değerlendireceğiz. Nasıl? Oruçla, efendime söyleyeyim, sadakayla, kurbanla vesaire, Kur'an okumakla, bunlarla değerlendirmeye çalışacağız. Arefe günü geldiği zaman Ali ve Ebi Talip radıyallahu anh'ın uygulaması üzere Arefe günü sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri getirdi. Bunları biliyorsunuz. Ta ki ne zamana kadar? Bayramın 4. gününe kadar. 4. günü de dahil olmak üzere. Teşrik tekbirleri için herhangi bir saat ve vakit yok. Namazda da kayıtlı değil. Kişi ne zaman bunu hatırlarsa o zaman söyler. Ne kadar çok söylerse o kadar onun için faziletlidir, onun için sevaplıdır. Kişi Allah'ı zikrettiği sürece şeytan ondan tart eder, kaçar. Teşrik tekbiri de zikrin alasıdır. Hatta bu hususta hanımlar da eşit. Yani hanımlar da teşrik tekbiri götürürler. Onlar da bayram namazına iştirak ederler. Bayram namazı vaciptir. Kadınlara da aynı şekilde. Ama bizim bu memlekette biliyorsunuz yaygınlaşmadığı için bir takım imkansızlıklardan, bazı yanlış anlatımlardan dolayı kadınlar katılmıyor. Ama biz burada hemen onu da belirtelim. Yukarıda birkaç senedir özellikle kadınlarla beraber bayram namazı kılıyoruz. Kadınlarınızı getirebilirsiniz. Biz burada kadınlar da yukarıda olmak üzere bayram namazını inşallah bu senede idrak edeceğiz. Haberiniz olsun. Onların da bundan haberi olsun. Bayram namazı neymiş? Nasıl kılınırmış? Hutbede neler söylenir veya neler yapılır? Bunları bilmeleri gerekiyor. En azından o hutbeden nasiplerini, hisselerini almaları gerekiyor. Buna azami dikkat edin. Kurban kesecek kimse Zilhicce ayı girdiği zaman en önemli hadiselerden bir tanesi. Zilhicce'nin hilali gözüktüğü andan itibaren. Yani Zilkade'nin son günü Zilhicce hilali gözüktüğü andan itibaren artık vücudundan kıllara, tüylere ve tırnaklara dokunacak. Bu Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayet üzere ve alimlerin ameli bunun üzerinedir. Yani bizden birisi kurban kesecek ise bununla kastım kasap değil. Kurban ibadetini yerine getirecek kimse. İster kendisi bıçakla kessin, ister kesmesin vekalet yoluyla kestirsin. Fark etmez. Kurban ibadetini yerine getirecek kimse imkan dahilinde vücudundan sakal, bıyık, diğer yerlerinden kıllar, tırnaklar ve benzeri şeylere dokunmayacak. Kurbanını kestikten sonra temizliğini yapacak. Bu Allah alem, Allah Azze ve Celle'ye bütün azalarla o ibadeti yerine getirmek için. Hepsinin şahit olması için. Bütün azaların olduğu şekilde şahit olması için. Buna dikkat ediyoruz. Bayram günüyle ilgili, bayram namazıyla ilgili birkaç şey söyleyecek olursa. Efendim? Arife günü, Allah razı olsun. Arife günü orucuyla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, her kim Arife günü oruç tutarsa, bir sene öncesinin ve bir sene sonrasının günahlarına kefaret olmasını umarım. O yüzden Arife günü orucu çok faziletlidir. Bu da hac yapmayan kimseler için. Hac da Arife günü oruç tutmamak bizatihi sünnettir. Çünkü o gün hacılar güce, kuvvete ihtiyaçları vardır. Aleyhisselatü Vesselam Arife günü hacda iken oruç tutmamıştır. Ama hacın dışında yani biz de Arife günü oruç tutarız. Bu faziletlidir. Bilginiz olsun. Bayram namazı için gusletmek müstehap. Vacip değil, müstehap. Yani bu sevaplı bir ameldir. İbn Ömer ve diğer sahabelerin uygulamalarından biri. Ramazan bayram namazına çıkarken bir şeyler yemek, birkaç tane hurma yemek, kurban bayram namazında da hiçbir şey yemeden çıkıp ta ki kurban kestikten sonra bir şeyler yemek, hatta kurban etiyle o gün iftar etmek, daha doğrusu kahvaltı yapmak, neyse artık. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden. Bayram namazına değişik yoldan gidip geri dönmek yine Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin sünnetleri. Bayram namazından önce ve sonra herhangi bir namaz kılmamak. Bayram namazından önce ve sonra. Öncesinde sabah namazı var, bu malum. Bayram namazından sonra da özellikle de halkımız arasında yerleşmiştir bu. İki rekatlık bir namaz kılınır. Gerek şükür namazı, gerek kurban kesildiği için böyle bir namazın aslı yok. Aleyhissalatü Vesselam İbn-i Mace'de gelen bir hadiste iki rekat namaz kıldığı bayram namazından sonra iki rekat namaz kıldığı sabittir, sahihtir ama bununla kastedilen kuşluk namazı. Yani bizden biri bayram namazından sonra, kurbanını kestikten sonra namaz kılacaksa kuşluk namazını kılar. Mutad olan alışkanlık haline getirdiği kuşluk namazını kılar. Onun dışında şükür namazı ve benzeri herhangi bir namaz söz konusu değil. Bayramın, Ramazan bayramı birinci günü ve Kurban bayramının dört günü oruç tutmak haramdır. Çünkü o günler bayramın dört günü de yeme içme günleridir. Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle beyan etmiştir. Bayram namazıyla ilgili adabı böyle kısaca belirttikten sonra kurbana gelelim. Kardeşlerim, kurban Karabe kelimesinden türeme, kurban yani yaklaşma manasına. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma ifade eder. Yaklaşmak yani onun rızasını elde etmek için bir takım fiilleri yerine getirmek. Onun isteğini, emrini yerine getirmek. Ona itaat etmek. Yaklaşma. Evet. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım ve nusuki derken işte kastedilen kurbanım. Ölümüm ve hayatım yani ölmem ve yaşamam hepsi alemlerin Rabbi Allah için. Bunun tevhidle bağlantısı var. İtikadla bağlantısı var. Kurban Allah'a değil de bir başkalarına kesildiği zaman bu şirk. Ve kişiyi Allah korusun dinden çıkar. Onun için bizim ibadetlerimizin hepsi Allah için olması gerekiyor. Burada bizim hissemiz ne? Bu ibadeti yaparken şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ya ben bunu Allah rızası için kesiyorum. Allah Azze ve Celle emrettiği için kesiyorum. Onu hoşnut etmek için kesiyorum. Diye düşünmek, buna niyetlenmek gerekiyor. Evet. Allah Azze ve Celle Hac suresinde لَيَّنَالَ اللّٰهَ لُهُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. O kurban etlerinin, o kurbanın ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak sizden bir takva Allah'a ulaşır. Yani bizim kurban kesmemiz, et olayı, yani etini böyle kestikten sonra dağıtmamız vesaire, bunların hiçbiri yememiz Allah'a ulaşmaz. Asıl Allah'a ulaşan, bunun ötesinde bizim takvamız, bizim niyetimiz. O da işte Allah rızası gözeterek, Allah'ın rızasının vecihini isteyerek bu ibadeti yerine getiriyor. Buna takva diyor. Yaklaşma ibadeti. Allah'ın rızasını kazanma ibadeti. Bu ibadet kardeşlerim sadece semavi dinlerde yani Hristiyanlıkta, Yahudilikte vesaire Allah'ın Resul gönderdiği dinlerde değil, bütün batıl dinlerde vardır hemen. Yani duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, televizyonlardan şahit olmuşsunuz. Birçok batıl dinler, kimisi çok affedersiniz köpek keser, kimisi bir başka şey keser, kurban ederler. İlahlarına bir takım şeyleri kurban ederler. Neden? O ilahları hoşnut etmek için. Onlardan, yani o ilahlardan, o ibadetle bir şeyler ummak için kurban keserler. Biz ise Allah'a keseriz ve Allah'a bu ibadetle yaklaşırız. Ondan korktuğumuzu, ona itaat ettiğimizi gösteririz bu ibadetle. Dolayısıyla da Allah bizden razı olursa eğer, bizim işlerimizi ıslah eder. Bu kurban ibadeti ta Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Adem Aleyhisselam'ın oğulları arasında Allah Azze ve Celle kurbanı farz kıldı. Hatırlayın olayı. Maide suresinde anlatılır. Habil ve Kabil arasında geçen mevzu. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını anlat. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْهُمْ فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهُمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Onlardan birinden kurban kabul edildi, diğerinden kabul edilmedi. Kabil'den kabul edilmiyor. Ama Habil'den kabul edilmiyor. Neden? O malının en iyisini Allah Azze ve Celle'ye kurban olarak veriyor. Diğeri ise en kötüsü. O yüzden efdal olan kurbanla ilgili fıkha girdiğim zaman söyleyeceğim. Efdal olan kardeşlerin semiz olan, güçlü olan, böyle yani dolgun olan hayvanların kurban edilmesi efdal. Bu ister devede, ister sığırda, ister koyunda, hangisinde olursa olsun. semiz olan kurban edilmesi, iyi olan kurban edilmesi eftal olandır. O Kabil'den kabul edilmeyip Habil'den kabul edildiğinde Kabil diyor ki ben seni öldüreceğim. Habil de قال انما يتقبل الله من المتقين kurban ancak muttakilerden kabul edilir. انما يتقبل الله من المتقين Allah ancak muttakilerden kabul edilir. Yani takva sahibi olup korkup sırf Allah rızası için sen kurban edersen, kurbanını kesersen bu senden Allah'a ulaşır demek. Ondan sonra aralarındaki tartışma, aralarındaki konuşma devam ediyor. Oraya girmeyeceğim, uzun mevzu. Daha önce de size onu anlatmıştım. Demek istediğim, Adem Aleyhisselam çocuklar arasında kurban vakti var. Bu bir ibadet olarak. Sonra İbrahim Aleyhisselam, hatırlayın. Kur'an'ın birçok yerinde parça parça zikredildi. Adem İbrahim Aleyhisselam'ın ilk oğlu İsmail, Hacer anamızdan olan İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi Allah tarafından rüyada emrediliyor İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam da bunu yerine getiriyor. Onu tam boğazlayıp kurban edecekken Allah-u Teala o İsmail Aleyhisselam'a karşılık olmak üzere bir koçu fidye olarak gönderiyor. Ondan sonra da bu ibadet ta ki İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze kadar devam ediyor. Dolayısıyla İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh diyor ki bu hususta kurban ibadeti telef olacak yahut kesilmesi gereken insanın, nefsin, erkeğin yerine fidye olarak Allah'a sunulan bir ibadet. Yaratıcıya sunulan bir ibadet. Bunu bir de bu yönden düşünmek. Eğer İsmail Aleyhisselam kesilse, boğazlansaydı o günümüze kadar böyle gelecek. Ama onun yerine Allah-u Teala rahmet etti, bağışladı, fidye olarak bir koçu kurban olarak kabul etti. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Kurban ibadeti kardeşlerim farz. Allah Azze ve Celle fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kıl. Burada emir sigası vardır. Rabbin için kurban kıl. İbn-i Mace'de gelen bir hadiste imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Bu ve benzeri deliller Kur'an'dan ve sahih sünnetten bu olayın vacip yani eşittir farz olduğunu gösteriyor. Ama tabi o an maddi imkanı yerinde olanlar için. Bazı alimler sünnet demiştir. Ama burada tercih edilen farz olmasıdır. Çünkü deliller açıktır bu hususta. Evet, kurban keserken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Onlara değinelim. Kurban keserken kardeşlerim mutlaka Allah'ın ismi anılması gerekiyor. Bismillahi vallahu ekber şeklinde. Bu da mahsus, kurban kesmeye mahsus bir matbu veya mezkur rivayet edilen bir dua söz konusu değil. Bismillah vallahu ekber diyerek kurbanınızı kesebilir. Bu yeterli. O kurbanın Allah için kesilip helal olması cihetiyle Bismillahi vallahu ekber denilmesi gerekiyor. Çünkü Allah'ın isminin anılmadığı etler yenilmez biliyorsunuz. Kurban keserken teşrik tekbiri getirmek böyle bir şey sahih değildir. Sünnette geliyor. Teşrik tekbirini biraz önce de ifade ettiğim gibi ne namazla ne de kurban kesmeyle kayıtlayamayız. Her an aklınıza geldiği zaman söyleyebiliriz. Tabi bu arada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi bizatihi keserken bazı dualar yapmıştır. O ona hastır. Bu benden ümmetim için, kesemeyenler için şeklinde bazı ifadeler kullanmıştır. O Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur. Bizim Bismillahi Vallahu Ekber dememiz yeterli. Kurbanlığı kıbleye doğru yatırıp kesmek müstehab olandır. Kurban keserken hayvana eziyet etmemek gerekiyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sahih hadiste öldürdüğünüz zaman öldürmeyi iyi yapın ve kestiğiniz zaman, keseceğiniz zaman yahut da kesmeyi güzel yapın. Sizden birisi keseceği zaman bıçağını bilesin buyurun. Bu bileme işi hayvanın yanında değil de önceden yapılması lazım. Bu neden? Hayvana eziyet olmaması için. Evet. Kurbanın bayram namazından sonra kesilmesi gerekiyor. Önce kesilirse, bayram namazından önce kesilirse o et için kesilmiş olur. Onun iade edilmesi gerekiyor. Yani tekrar kurban kesilmesi gerekiyor. Efendim. Bismillahi vallahu ekber demen yeterlidir. Bismillah vallahu ekber minke ve ileyke, bu sendendir, sanadır ifadesi bizim tespit ettiğimiz kadarıyla zayıf diye geliyor. O herhalde Hüsnü'nün Hüsnü'nden filan hatırlıyorsunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla zayıf olarak geliyor. Bismillahi vallahu ekber yeterli. Kurbanların yaşlarına gelince, kısaca söylüyorum, deve için 5 yaşını bitirmiş olacak, 6 yaşına girmiş olacak. Sığır 2 yaşını tamamlamış olacak. Koyun da 1 yaşını tamamlamış olacak. 1 yaşını bitirmiş, 2 yaşından gün almış olacak. Kurban etlerinden hiçbir şey kesen kimseye, yani kasaba verilmiyor. Bu caiz değildir. Aleyhisselatü Vesselam bizatihi bunu nehyetmiştir. Kurban olması caiz olmayan hayvanlara gelince 4 hususta Aleyhisselatü Vesselam onları açıklıyor. Yani 4 hayvanın kurban olmayacağı, körlüğü iyice belli olan kör hayvan, bununla kastedilen iki göz değil de tek gözü dahi kör olsa bu hayvan kurban edilir. Hastalığı iyice belli olan hayvan, ayağı topal olan hayvan ve iliği kırılmış çok zayıf olan hayvan. İliği kırılacak derecede, yani yürümeye takatı kalmamış Allah alem kadar zayıf olan hayvan kurban edilmez. Bunun dışında boynuzu kırıkmış, kulağı yaratmış vesaire, bunların hiçbir kurbana maniyası yoktur, kurban edilir. Sığır 7, sığırda 7, devede azami 10 kişiye kadar ortak olunabilir. Kişi hanımının adına da kurban kesebilir. Bir eve bir kurbanlık yeterlidir. Velev ki o evde birkaç tane çalışan olsa dahi. Bu hususta Eyyub el-Ensari radıyallahu anh aile fertlerinin tümünün yerine bir davarın kurban edilmesinin caiz olduğunu ifade ediyor. Biz bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde yapardık ama şimdi insanlar bizi cimrilikle itham etmeye başladılar. Yani bir eve bir kurban keserdik ve bununla yetinirdik diyor. Bu hadise göre, bu hadis sahihtir, bir eve bir kurbanlık yeter. Ama evin içerisindeki diğer fertler de kurban kesmek istiyorsa, imkanları varsa tabi bunu da kesebilirler. Buna maniye yok. Kurban eti 3 günden fazla saklanabilir. Aleyhisselatü Vesselam ilk dönemlerde yasaklıyordu. Sonra artık bunu serbest bıraktı. Kurban eti 3 günden fazla saklanabilir. Kurbanın karnından çıkan cenin, özellikle bu büyükbaş hayvanlarda oluyor, kurbanlık alındığında farkına varılamıyor. Ve içerisinde yavrusuyla beraber alınıyor. Sonra kurbanı kesiliyor. Bakıyor ki kocaman bir yavru. Bu yavru Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle anasının kesilmesi onun da kesilmesidir diyor. O yavru yenilebilir. Bu caiz. Midesi kaldıranlar için. Eftel olan kurbanı kişinin ailesinin yanında kesmesidir. Çünkü bu bir ibadettir. Bundan hem eşi hem de çocuklarının istifade etmesi, o olayı görmesi, şahit olması için ve etlerinden yemesi için. Kişinin kurban etinden yemesi müstehap olan. Ama başka maslahatlar gözetilerek kurban vekalet yoluyla başka yerlerde kestirilebilir. Kurban günleri 4 gündür kardeşlerim. 1., 2., 3. ve 4. Bu 4 günün 4'ünde de kurban kesilebilir. Aleyhissalatü vesselam kulle eyyamı teşrik zebhan. Yani teşrik günlerinin hepsi boğazlama günüdür. Dolayısıyla 1, 2, 3 ve 4. günlerin hepsinde de kurban kesilebilir. Evet, kurbanla ilgili de kısaca söyleyeceğim şeyler bunlardan ibaret. Deri toplama işine gelince bir saniye. Evet. Doğru. Yani cumayı terk etmemiz caizdir. Yani kurban bayram namazı cuma gününe denk gelmişse bayram namazını kılan bir insan cumaya gitmeyebilir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biz kılacağız. Biz bunu yapacağız diyor. İsteyen gelmeyebilir diye ruhsat veriyor ama biz bunu yapacağız. Faziletli olan hem bayramı hem de cumayı kılmak. Arefe orucunu. Önünden ve arkasından tutarsanız tutabilirsiniz. Bu konuda cumhur böyle söylüyor. Aleyhissalatü vesselam bizatihi tihli uygulaması. Teşvik geliyor. Eşi için, eşleri adına kurban kesmesi var. Hem Mekke'de hem de diğer zamanlarda eşleri adına kurban kesmesi bizatihi bu olayın teşvik edildiğini gösteriyor. Yani, hayır. Şimdi eşleri adına kestiği zaman bir insan bunu dağıtıp yerli yerince taksimatını yaptıktan sonra bu israf olmuyor. Taksimatta bir sınır var. Taksimatta da sınır yok ama tavsiyeler vardır. Bir kısmının eve bırakılması şeklinde, bir kısmının fakirlere, bir kısmının komşulara dağıtılması şeklinde ama tam bir kayıtlama bilmiyorum. Eğer kişi, kurban kesen kimse, fakir ihtiyaç sahibi bir insansa hepsini kendisi yer. Allah'a emanet. Başka kurbanla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Geçiyoruz. Kurban bayramında deriyle ilgili ne yapacağız? Ondan önce şu bir iki şeyi söylemek istiyorum. Kardeşlerim, deri işi biliyorsunuz buranın maddi bir getirisi. Allah Azze ve Celle